brzmienie i oryginalny wokal. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 kwietnia, jest 8. Małgorzata Majborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Trwają poszukiwania ponad 200 osób porwanych przez lawinę błotną w Kolumbii. Bob Dylan odebrał literackiego Nobla, ale jeszcze nie dostał pieniędzy. Zaraz wyjaśnimy dlaczego. W tym serwisie też o Ulicy Sesamkowej. Popularny amerykański serial dla dzieci będzie miał jeszcze jedną bohaterkę, autystyczną Julię. W kolumbijskim mieście Mocoa trwa dramatyczna walka z czasem. Ratownicy szukają ponad 200 osób porwanych przez lawinę błotną. W operacji uczestniczy ponad 1100 żołnierzy i policjantów. Najnowszy bilans tragedii to 254 ofiary śmiertelne i ponad 400 rannych. Prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos, który przybył na miejsce katastrofy, mówi jednak, że ofiar może być więcej. Nie wiemy jeszcze, jaki będzie ostateczny bilans, ile osób zginęło, ilu ucierpiało. Kontynuujemy poszukiwania poszkodowanych. Jednak pierwszą rzeczą, jaką chcę powiedzieć, jest to, że całym sercem jestem ze wszystkimi ofiarami tej tragedii. Według miejscowego Czerwonego Krzyża w 350-tysięcznym mieście zostało całkowicie zniszczonych co najmniej 30 domów. 300 ma poważne uszkodzenia. Teraz w serwisie Trójki wracamy do ceremonii, podczas której Bob Dylan odebrał literackiego Nobla. To była prywatna uroczystość, zamknięta dla publiczności. Podczas niej poeta i pieśniarz otrzymał medal i dyplom, informują szwedzkie media, a sekretarz Akademii Szwedzkiej Sara Denius napisała na swoim blogu tak. Świetny nastrój, wypiliśmy szampana, potem było przyglądanie się z bliska złotemu medalowi, zwłaszcza jego rewersowi, gdzie przedstawiony jest młodzieniec w otoczeniu mus. Skromna ceremonia z udziałem 75-letniego laureata, jego współpracowników oraz 12 członków Akademii odbyła się w hotelu położonym w pobliżu Centrum Kongresowego, gdzie Bob Dylan daje 2 koncerty w Szwecji. Agencje zwracają uwagę na fakt, że artysta nie odniósł się w żaden sposób do ceremonii podczas koncertu, na którym przedstawiał m.in. swoją interpretację przeboju Franka Sinatry. Z samego spotkania z członkami Akademii poeta był podobno bardzo zadowolony, podkreśla to agencja AP. Nie wygłosił jednak żadnego wykładu i w związku z tym wciąż jeszcze nie otrzymał nagrody pieniężnej w wysokości 8 milionów koron, czyli ponad 800 tysięcy euro. Odczyt laureata musi się odbyć do 10 czerwca. Tylko wtedy otrzyma pieniądze. Bob Dylan został nagrodzony literackim Noblem w październiku za tworzenie nowych form poetyckiej ekspresji w ramach wielkiej tradycji amerykańskiej pieśni. Najpierw przez długi czas, unikając kontaktu, zwlekał z decyzją o przyjęciu wyróżnienia. Potem odmówił przyjazdu do Sztokholmu na grudniową ceremonię wręczenia Nagrody Nobla. Ulica Sesamkowa, popularny amerykański program telewizyjny dla dzieci, wzbogaci się o nową postać. Będzie to autystyczna Julia. Przedstawiono ją przy obchodzonym dziś Światowym Dniu Świadomości Autyzmu. Julia ma typowe dla autyzmu zachowania. Podskakuje, gdy jest podekscytowana, charakterystycznie macha rękami i trochę unika kontaktu wzrokowego. Wygłasza także gotowe, wyuczone na pamięć frazy albo powtarza to, co mówią inni. W Ulicy Sezamkowej Julia jest akceptowana i ma przyjaciół, choć wszyscy wiedzą, że jest ona trochę inna od pozostałych. Pomysłodawcy mówią, że właśnie o to chodzi, o uznanie tej inności. Na świecie jest bowiem około 70 milionów ludzi z autyzmem. Co ciekawe, marionetkę Julii zrobiła artystka, której syn także ma autystyczne zaburzenia. Oficjalna premiera pierwszego odcinka Ulicy Sezamkowej z udziałem Julii za tydzień. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Był tort, były życzenia, były wspomnienia i koncert Edyty Bartosiewicz w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wczoraj Trójka świętowała 55. urodziny. Świętowanie tego wieczoru rozpoczął koncert Edyty Bartosiewicz. Gdy ciebie zabraknie. Potem był tort i życzenia dla Trójki. Trójce życzę, żeby zawsze była Trójką, żeby była zawsze sobą. Życzenia składali też słuchacze. Kolejnych 55 lat. Zawsze pozytywnych wibracji, chociaż nie wiem, co się radiowcom mówi. Fali, dobrej fali. Dyrektor radiowej Trójki Adam Chlebowicz wyjaśniał, że to, co charakteryzuje program Trzeci, to trwałość i to, że potrafi zaskakiwać. Autorzy muzyczni, ale w ogóle dziennikarze, publicyści szukają czegoś nowego, jakiegoś nowego wymiaru. Starają się zadać inaczej pytanie, starają się odkryć takie zjawiska muzyczne czy zjawiska cywilizacyjne, które w klubach Trójki chociażby omawiamy. To jednak nie koniec świętowania. W obchody 55-lecia Trójki wpisuje się finałowa gala plebiscytu słuchaczy Srebrne Usta 2016, która odbędzie się 5 kwietnia. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Najwięcej słońca dziś na wschodzie i południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze w ciągu dnia będzie przybywać chmur. Synoptycy zapowiadają przelotny deszcz i burze. Na termometrach 13-17 stopni na wybrzeżu i na zachodzie, 21 centrum, 24 lokalnie na południu kraju. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szukasz pewnego auta używanego? Na pewno odwiedziłeś setki stron internetowych i przeklikałeś tysiąc ogłoszeń. To może już wystarczy? Nie szukaj, znajdź! W Dasvelt Auto znaleźliśmy dla Ciebie najlepsze samochody używane. Z gwarancją, pewną historią i przebiegiem. Sprawdzone w 117-etapowym teście. Dasvelt Auto. Najlepsze wśród używanych. Znajdź je na www.dasveltauto.pl. Crux Christi Salva Nos. Nowy utwór Szymona Godzięby Trytka, skomponowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca Kompozytor Rezydent, zabrzmi w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Wśród wykonawców Jan Jakub Monowit, Piotr Kwinta oraz chór Polskiego Radia. Całość pod dyrekcją Szymona Wyżykowskiego. Dziś godzina 17. Zapraszają Fundacja Sonoris i Program Drugi. Bilety do nabycia na godzinę przed koncertem w kasie studia. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład nowoczesna pralka Bosch klasa A+++, sterowanie elektroniczne za jedyne 999 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 12. rocznica śmierci Jana Pawła II. Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku. Pamięć wyraża się w działaniu. Trójka. Program Trzeci. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. I love you, bushel and a peck, bushel and a peck, and a hug around the neck. Hug around the neck in a barrel and a heap, barrel and a heap, and I'm talking in my sleep about you. About you. Hardly sleeping, I'm having trouble sleeping. I love you, bushel and a peck, bet your pretty neck I do. Bushel and a like I do. Dzień dobry, Franku Poranku, witamy serdecznie, a witamy w towarzystwie pana Juliusza. Dzień dobry. I pana Michała. Dzień dobry. Panowie, jakoś niedawno się widzieliśmy. Tydzień temu ja. Pół tygodnia temu. A co ciekawego się wydarzyło przez te ostatnie dni? Coś ciekawego? Czy nudy? No, nie nudy, ale nie ekstra fajnie, no bo każdy może coś pamiętać, ale czasami się zapomina, no i już nie wiadomo, co to było. To w takim razie nie było aż tak bardzo ekscytujące. Julek, a u ciebie jak? Nuda. Lekcje angielskie. Ja bardzo postaram się zrobić tak, żeby przez najbliższe 2 godziny nudy nie było. Czy to się może nam udać? I nie było angielskiego. Piosenki nie będą angielskie, jeżeli będą żywiołowe, takie jak pan Man puszcza. No dobrze. Nie angielskie czy angielskie? Jakie nie angielskie. Nie po polsku. Ale mogą jeszcze być angielskie, jeżeli będą żywiołowe. Dobrze, no to ja znam hiszpański, więc też hiszpański może być. To bardzo panom dziękuję za te sugestie. To słuchajcie uważnie dzisiaj muzyki, bo ona się troszeczkę zmieni. Rzeczywiście. Czy pójdzie w kierunku waszych upodobań? Zobaczymy. Czy jesteśmy gotowi? Tak. Wskakujemy? Tak. No ale gdzie wskakujemy? Do rakiety! Julek jest? Tak. Michał jest? Tak. Elżbieta Malinowska za sterami zagadkowej maszyny. Marek Pawlukiewicz odbiera. Co on tam odbiera? Ten pan Marek. Radio. Rakietę. Telefony kosmiczne. Ja przy mikrofonie zagadkowym Katarzyna Stoparczyk. To co? Odpalamy. 3, 2, 1. 1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fire. Salute him a tally tone of mine, my natural lover, coy to kulana ukuhana u. Sei malelosa, mo oi mai le pacifica. Pacifica. Sei malelosa, o le mato alofale. O le mato alofale. Panowie, to jest ten moment. A ten moment oznacza jaki moment? Zagadkowy. No, zagadkowy. Julek, masz wątpliwości jeszcze? Nie. Nie masz? Nie, zagadkowy. No to co? Zagadka numer jeden? Tak. Proszę panów, podpowiedź numer pierwszy. Jego nazwę oficjalnie wprowadzono do słownika dopiero w 1860 roku. Co to znaczy? To znaczy, że wcześniej był... Nie. Służył ludziom, ale jeszcze... A to rzecz? A to rzecz. A o, to świetne pytanie, Julku. I to jest dobra podpowiedź. Nie zwierzę, jak zazwyczaj u nas bywa, tylko rzecz. Trudno, żebyście od razu zgadli, prawda? Próbujmy dalej. Dokładnie 82 lata temu. Dawno czy niedawno? Dawno. Dosyć. Znacie jakąś osobę, która ma tyle lat? 82. Mm-hmm. Jest na moja prababcia ma 77. A moja prababcia ma 88, więc już przebyła ten okres. Już przebyła ten okres, tak ładnie powiedziałeś. W każdym razie te 82 lata temu człowiek dzięki niemu, czyli temu czemuś, objechał calusieńką ziemię. Samolot. Objechał. Zaznaczam. A samochód? W Chinach, uwaga, jest ich ponad 500 000 000. Dużo czy mało? Aut jest tam dużo. Po raz pierwszy zaczęto z nich korzystać pod koniec XIX wieku. I to też jest pewna podpowiedź. Auto albo rower. Czekajcie, ale są... Kolejne podpowiedzi. W 2013 roku Jelena i Borys Babkini, para nowożeńców z Rosji, postanowiła wyruszyć nim w podróż poślubną. Zdjęcia szczęśliwej pary obiegły cały świat. Czyli to coś ciekawego musiało być wtedy bardzo oryginalnego, prawda? To limuzyna może. Rower z jednym kołem. Jeśli będziemy go używali często, to zadbamy o swoją sylwetkę, ale także o swoje zdrowie. Rower. Najwyższy na świecie ma ponad 3 metry wysokości. Maska. Ile wy mierzycie? 3 metry wysokości. Coś metr. Ja metr. I no to największe, co ja widziałem, kilka. Metr i kilka. Kilkanaście. Chyba kilkadziesiąt nawet. Ja największego człowieka widziałam, to miał wzrost 2 metry 82 centymetry. Naprawdę widziałeś takiego człowieka? Ale to było w jakimś filmie z Pipi, czy nie? Nie. Czy tak naprawdę? 2 metry 80 centymetrów. No ale jak nagrywałam się panią jakąś audycję, to był jakiś tam pan wysoki. Tak? Zmieściłby się tutaj? Ledwo. Ledwo? Mhm. Najdłuższy mierzy 30 metrów i waży ponad 300 kilogramów. O, to troszeczkę was biło. 30 metrów? 30 metrów. Dobrze, to zrobimy teraz tak. Łódź! To zrobimy teraz tak. Każdy ma jedną szansę. Pomyślcie o tych wszystkich pytaniach, o waszych odpowiedziach i proszę bardzo, pan Michał stawia na... Statek. Julek? A ile to waży? No ten największy i najdłuższy, 30 metrów długości i waży ponad 300 kg. Ale to są takie wyjątkowe modele, absolutnie wyjątkowe, to podkreślam. To rzecz, no. No, musisz się zdecydować. Czas pędzi. Cyk, cyk, cyk, 30 metrów. Cyk, cyk, cyk, cyk. No już, wiesz. Łajba. Statek i łajba. No to zapytajmy pana Mieczysława Gajdę. Czy statek, nie, czy prom, łajba? Prom. Czy prom, czy właśnie, że nie? Posłuchajmy. Z archiwum zagadek. To jest pojazd w swej prostocie doskonały. Dla młodzieży mały, dla dorosłych duży. Twoje nogi oraz jego dwa pedały z powodzeniem wystarczają do podróży. No to numer telefonu, teraz już nie ma miejsca na odpowiedzi. Uwaga, 22 i 7 truje. Tak jest. Dobrze miałam. Voi caro flicor, comodita, her e in. Gården har vi en trampolin, det är en jättestor tamburin, studsmatta som alla hoppar på. Alla ungar från vårt kvarter, och varje dag blir vi fler och fler. Det är en ständig fest här på vår gård. Pappa sa att nu finns det hopp, mer än någonsin i denna tropp, och skulle visa hur man gör en volt. Trampolin, en trampolin, en trampolin. Det är en jättetamburin som vi hoppar på. Trampolin, en trampolin, en trampolin. Tar sats och så, försöker träden stoppar nå. Mamma prövade hon också, och glömde givetvis spisen på, så soppan brann i botten, faller av. Oj, nej, usch! Farfar slängde sin käpp så käckt, skulle visa för samlad släkt, men då tappade han löständerna. Det var kaos och karneval, dyra ungar på drullebal, alla tycks ju redan veta att vi har en trampolin, en trampolin, en trampolin. Det är en jättetamburin som vi hoppar på. Trampolin, en trampolin, en trampolin. Tar sats och så, försöker träden stoppar nå. European Playground i trampolina. Poskakali panowie troszkę? Tak. Hmm? No to dobrze, to w takim razie skoro poskakali, to teraz odpoczną i posłuchają. A czego posłuchają? No zagadki, rzecz jasna. To jest pojazd w swej prostocie doskonały. Dla młodzieży mały, dla dorosłych duży. Twoje nogi oraz jego dwa pedały z powodzeniem wystarczają do podróży. A teraz witamy serdecznie naszego pierwszego zagadkowego słuchacza o imieniu Filip. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Wiemy, że masz 7 lat. Wiemy, że dzwonisz do nas z Lublina. Tylko nie wiemy jeszcze do końca, czy wiesz, jak brzmi odpowiedź. Cóż jest zagadką dzisiaj naszą? Co takiego? Rower. Rower, panowie, fanfary. No już, wystarczy chyba. Filipie, słyszałeś? Tak. To na twoją cześć. Bardzo ładne i dziękuję. O, wspaniale, ja chciałabym tylko zapytać. Domyślam się, że lubisz jeździć na rowerze. Mam rację, czy nie? Bardzo. Super. A masz rower? Tak. A gdybyś miał teraz takie marzenie swoje spełnić i wybrać się rowerem w jakieś miejsce, a dowolne na świecie, to co by to było za miejsce? Bieszczady. A, tak myślałam, że to będzie nasza Polska piękna. rowerem w Bieszczady. Wakacje przed nami, długi majowy weekend przed nami. Dożyczymy ci tego, aby to marzenie się, co zrobiło, chłopaki? Spełniło. Spełniło. I bardzo, bardzo dziękujemy, że do nas zadzwoniłeś. Zostań z nami. I spróbuj zastanowić się nad zagadką numer 2. Tak jak i panowie. Tak. Tak? No to w takim razie proszę bardzo. Jeśli jest ptakiem, wówczas może mieć upierzenie czarne lub szare. Gołąb? W szacie godowej jest czarny, a w szacie spoczynkowej szary, to już było, ma charakterystyczny, jeśli jest ptakiem, rdzawy ogon, którym często porusza, a także białe lusterko skrzydłowe. O, takie. Taka podpowiedź. Biała izba? Auto. Gołąb, biała izba. Dosyć duży taki rozrzut skojarzeniowy, ale fajnie. Jeśli auto. Nie jest ptakiem, jeśli auto... Ma lusterka, które się uginają. Czekaj, poczekaj, aż zapiszę ma sobie. Ma skrzydła. Jeśli nie jest ptakiem, wtedy spotkać go możemy w operze, uwaga, w kinie, a także na kartach książki. Jaki książek? O czym? No właśnie o nim. Jaskółka? To ci podpowiedziałam. O autach są. Auto, jaskółka, izba. Idźmy dalej. Historia bohaterki, i w tym zawiera się podpowiedź, o której mówimy, bo i tak, jest doskonale znana na wielu kontynentach. Na przykład w Korei jest nią 14-letnia dziewczynka o imieniu Kon-hee. Wszystko jasne? Orzeł? A dziewczynka ta jest służącą. Pomimo ciężkich zajęć domowych, wciąż wierzy, że marzenia się spełniają. Jest dobra i mądra, ale niestety nie może być szczęśliwa, chociaż do czasu. Jak ja lubię te wasze miny i te brwi, które wędrują wysoko. No Julek jest troszkę poddenerwowany. Nie. Michał jest zadziwiony. Nie. Dobrze. W końcu udaje się, ponieważ żyje długo i jak? Szczęśliwie. Jak to w bajkach bywa. Ale najpierw musi pracować bardzo ciężko, oddzielając od siebie ziarenka maku. A także, pomimo ciężkich domowych prac, zdążyć pojechać na bal. Księżniczusek. Dziewczyna ta jest drugą oficjalną księżniczką Disneya. Kopciuszek. A także bohaterką jednej z najsłynniejszych baśni świata. Kopciuszek. Fiona? To teraz tak, ostatnia szansa, szybciutko, proszę bardzo. Kopciuszek. I proszę bardzo. Księżniczka jakaś. I proszę bardzo, pan Mieczysław Gajda. Ach jej, Mieciu. Słucham, ważniaczku. Znowu jest piękna bajkowa zagadka. Uważaj. Uważam. Na balu o północy swój bucik zgubiła i jak to w bajce bywa, księcia poślubiła. Tram, tam, taram, tam, tam, tam, tam, daram, tam, tam, tam. No, zabrzmiało to mniej więcej jak nasze fanfary, panowie, to dokładnie tak. I jak ważniak. Tak, tak, tak, ponieważ pan Mieczysław Gajda użyczył głosu właśnie tej postaci. Tak. Z baśniowych Smurfów. Moi drodzy, numer telefonu teraz możemy podać 22 tylko. I 7 truje. I na kogo czekamy? Na słuchaczy. twoje znam. Jak we śnie tę samą masz postać, nawet uśmiech ten sam. Jeśli tylko śnię, niech dzisiaj ten sen nie będzie snem. Już od tego dnia tak śmiało jak ja na jawie mi mów, jak w każdym ze snów, że kochasz mnie. Aurelia Luśnia, kołysanki Pozytywka. No pięknie ta pani śpiewa, no po prostu bardzo mi się podobało. Tak, tak, tak. Julku, a ty po prostu zasypiałeś. Śpiąca królewna, jak śpiąca królewna. No nie, to jest bardzo senne. No sen, ale piękne. O poranku taka muzyka. Wyobraź sobie, że zagadkowi słuchacze otwierają lewe oko, prawe oko. Ja jak już nie chodziłam tutaj, to ja, ta muzyka mnie wykańcała i zawsze zasypiałam przy niej. Dobrze, to wezmę pod uwagę ten twój postulat. Myślisz, że są takie dzieci, które czują się wykańczane tą muzyką? Nie w sensie jest wykańczone, tylko zasypiają. Wiesz co, to jest grząski grunt. Ja proponuję teraz poprosić pana Mieczysława i zagadkę usłyszymy ponownie. Tak. Na balu o północy swój bucik zgubiła i jak to w bajce bywa, księcia poślubiła. Tram, tam, taram, tam, tam, tam, tam, dadaram, tam, tam, tam. A ta melodia cię nie wykańcza? Nie. Słuchajcie, zaraz się okaże, czy mieliście rację, czy dobrze odpowiedzieliście. Zapytamy pana Antoniego, 9-letniego, który dodzwonił się do nas ze Szczecinka. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy to cię Kopciuszek. Bardzo serdecznie. No proszę. No proszę od razu. No i teraz fanfary. Tam, taram, ta, ta, ta, tam, taram, ta, ta, ta, taram, ta, ta, ta. No to już by wystarczyło, dziękuję bardzo. Antosiu drogi, dzwonisz ze Szczecinka. No to tak. Jesteś bardzo, bardzo daleko. Wiesz, jak świetnie cię słychać? Nie wiem. No bardzo dobrze i pięknie odpowiedziałeś. Mój drogi, czy ty znasz taki zespół muzyczny, który nazywa się Rupaki? Nie. A to jest zespół muzyczny, który właśnie gdzieś tam w okolicach twojego miejsca zamieszkania ćwiczy, trenuje, występuje i bardzo pięknie śpiewa. I myślę, że niedługo nas odwiedzi. Antosiu, cóż dzisiaj będziesz ciekawego robił? No niedługo się szykuję, idę do kościoła, a później nie wiem, co będę robił. To życzymy ci tego, aby cokolwiek ci się przydarzy, było radosne, jakie jeszcze? Zagadkowe. Zagadkowe. I niedzielowe. I niedzielowe. I fajne. A raczej niedzielne. I nagroda dla ciebie, nagroda w postaci paczki. Takiej. Paczki też. Surunio, ty w małym paluszku masz więcej dobroci niż inni ludzie w całym ciele. Stara suknia mojej mamy. Nie wypada, żebyś zjawiła się w pałacu ubrana w te łachmany. Nie pójdziesz na żaden bal. Przepraszam. Czemu płaczesz? Kim pani jest? Trochę lepiej. Jesteś dobrą wróżką. No i mieli panowie rację i pan Antoni miał rację. Kopciuszek właśnie. I to był fragment filmu. A właśnie pod tytułem Kopciuszek. A my teraz będziemy świętowali. Czy panowie lubią świętować? Tak, ale urodziny, czy imieniny, czy coś innego. Czy urodziny trójki? Urodziny trójki nieustająco, chociaż wczoraj było apogeum, czyli ten dzień najbardziej istotny. A dzisiaj świętować będziemy także Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Który? To jest taki dzień? Jaki? Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Nie słyszałam o nim nigdy. No, masz okazję usłyszeć. Obchodzony jest po raz 50. Pierwszy raz w roku 1967. W tym roku gospodarzem jest Rosja. A do tej pory gospodarzami tego wyjątkowego dnia były takie kraje, między innymi jak Szwajcaria, Jugosławia, Stany Zjednoczone, Iran, Polska także, Wenezuela, Gana, Kolumbia, Japonia, Indie, Estonia, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Brazylia. A zanim przedstawię naszego wspaniałego gościa, chciałabym chociaż fragment listu przeczytać, który przywędrował z Rosji od Sergieja Machotina, no bo Rosja opiekuje się tym dniem właśnie dzisiaj. We wczesnym dzieciństwie uwielbiałem budować domki z klocków i wszelkiej maści zabawek. A w miejsce dachu często kładłem książeczkę taką dla dzieci z obrazkami. W marzeniach wpełzałem do tego domku, kładłem się na łóżku zrobionym z pudełka od zapałek i patrzyłem to na obłoki, to na rozgwieżdżone niebo. Kiedy jakikolwiek chłopiec lub dziewczynka mówią, nie lubię czytać, prawda Julku? Chce mi się śmiać, dlatego że po prostu nie wierzę tym dzieciom. Przecież oni na pewno jedzą lody, grają w gry, ciekawe filmy oglądają. Innymi słowy, lubią sprawiać sobie przyjemność. A czytanie to nie tylko wysiłek, to szkoła uczuć, rozwijanie wyobraźni, a nawet osobowości. Ale tak naprawdę przede wszystkim to ogromna... No, co takiego? Radość? Tak, przyjemność. Właśnie dla niej pisarze dla dzieci tworzą swoje książki. A w naszym studiu taka osoba, poetka i wielka miłośniczka dobrych książek, Dorota Koman. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, co pani robi, kiedy do pani przyjeżdża mądra, przepięknie wydana książka wprost z drukarni? Proszę pani, a propos o książkach skończyłem Karolcie. O, to wiesz co, to jest uzasadnione, nawet że przerwałeś i tak w tym momencie. Wielkie brawa. Pokaż koralik. Skończyłem Karolcie. O, ciężko było, proszę pana. Tak, 130 stron. 130 stron, człowieku, ty bohaterem narodowym się stajesz właśnie. Mm-mm. Nie? Ale gratulujemy serdecznie. A ja przeczytałem 13-piętrowy domek na drzewie. O, jakieś 245 stron. Ale to książkę. Się trochę mniej liczy, wiesz dlaczego? Bo to ci sprawiło przyjemność, jak cię znam. Tak. Mm-hmm. Znam dobrze. Tą lekturę, to jest w czwartej klasie lektura. No, to do czwartej klasy chyba Michał jeszcze nie chodzi. Nie, do pierwszej. A właśnie. Panowie, dajmy odpowiedzieć pani Dorocie Koman. Co się dzieje w tym momencie, kiedy przyjeżdża ta książka? Taka cudna, taka świeża, taka nowa. No i to natychmiast jest zagubienie się w czasie, ponieważ wtedy nie ma żadnego znaczenia, co się dzieje, co się przypala, gdzie trzeba było iść, tylko wpada się w tę nową książkę. Ale chcę wam powiedzieć, że kiedy miałam tyle lat co wy, to absolutnie nie mogłam nauczyć się czytać. Uwierzcie mi, dzisiaj czytałam niesamowicie dużo książek, a wtedy kochałam, kiedy czytała mi babcia i to było piękne. Natomiast kiedy miałam sama składać te litery, to myślałam sobie, że nigdy ich nie okiełznam i że to nigdy nie stanie się przyjemnością. Zresztą do dzisiaj bardzo kocham takie czytane książki, bo kojarzą mi się z najmilszymi, czyli audiobooki, tak? Kojarzą mi się z najmilszymi momentami w życiu. No ale właśnie ten moment, żeby to w mojej głowie się mogło wszystko dziać, przed moimi oczami, żeby te litery nie skakały, nie uciekały, to było okropne. Więc to jest taka przyjemność, do której trzeba dorosnąć poprzez zwyczajne ćwiczenie, niestety. Tak jest. Ćwiczenie czyni mistrza. Bo jest świat ściąga przecież, pomalutku, oczywiście. Tak jak Julka, tak? Tak jak Julka, najpierw tak. Najpierw Karolcia nie, a teraz przeczytałem Karolcie. A następnym razem powiesz już, przeczytałem Karolcie. A potem powiesz, przeczytałem Karolcie. Wow. Życzę ci tego. Ale drugiej części nie czytam. Proszę? Ale drugiej części nie czytam. Dobrze, zróbmy sobie przerwę. Dojdziesz do tego wniosku, że warto przeczytać i drugą część. Moi drodzy, wasi ulubieni książkowi literaccy bohaterowie. Proszę bardzo. No to ciszy nie powinno być. Karolcia, proszę. Nie pamiętam. Nic w nie tym wieku, ciekawy. Ile ty masz lat, człowieku? Ale nie jestem ciekawy nigdy tym. Bohaterów nie jesteś ciekawy. Oj, to musisz tutaj Karolcie przychodzić. Akurat Karolcie i Piotra to kojarzę, ale nie pamiętam autorki. Nie, o autorów nie pytam. Pytam o tak, bohaterów. Ale czy to nie jest tak, że żadnego bohatera nie lubisz, tych, których dotychczas poznałeś? Ktoś ci przeczytał, niekoniecznie sam. Doktor Dolittle mi się podobał, ale autora też nie pamiętam. Ale doktor Dolittle ci się podobał? Chciałbyś być takim doktorem? Chciałbyś tak leczyć zwierzęta? Trochę. Panie Michale, a pan? Tu mamy do czynienia z pisarzem młodym. Bohater ulubiony, książkowy. Terry i Andy. Ponieważ? Dlatego, że autorzy to też tak mają samo na imię, no i po prostu napisali o swoim życiu, no czasami nie o swoim, to znaczy, no bo tam są jakieś tajne podziemne laboratorium, coś takiego. Ale fascynujące tak. Przygody przy okazji tak, pewnie. Tak. Ja przeczytałem dotychczas dwie części. Pytam o tych bohaterów literackich, ponieważ z panią Dorotą już za chwilę przyprowadzimy tutaj różnych bohaterów do tego zagadkowego studia, w którym wszystko, absolutnie wszystko jest możliwe. Колись до коника, що звався Сірячок, я дав його раз дівчинці проїхать на товчок. Цок-цок, під копитом камінь-камінець, нас доганяє вітер-вітерець. Коник скаче, я не плачу, моя хлопчик молодець. Вона шмагала коника, ще била батяжком, вона ганяла коника болотяним лужком. Цок-цок, під копитом камінь-камінець, нас доганяє вітер-вітерець. Коник скаче, я не плачу, бо я хлопчик молодець. Гей-я-гой, гей-я-гой, гей-я-гой. Дай коника я дуже шкодував, і вже ніколи коника дівчаткам не давав. Цок-цок, під копитом камінь-камінець, нас доганяє вітер-вітерець. Коник скаче, я не плачу, бо я хлопчик молодець. Цок-цок, під копитом камінець, нас доганяє вітерець. Коник скаче, я не плачу, бо я хлопчик молодець. Гей-я-го, гей-я-го, гей-я-го, ра-ра-ра-ра-ра. Гей-я-го, гей-я-го, гей-я-го, ра-ра-ра-ра-ра. Гей-я-го, гей-я-го, гей-я-го, ра-ра-ра-ра-ра. Гей-я-го, гей-я-го, гей-я-го. Dziecki album. Na no, cyrkowym koniku to była piosenka. To była piosenka, która przywędrowała do nas z Kijowa, a płytę wysłał nasz kolega Piotr Pogorzelski. No i cóż, i wracamy sobie do naszego międzynarodowego. Ktoś pamięta? Dnia książki dla kogo? Dzieci. No brawo. Wiecie, że to są również czyjeś urodziny? To są rodziny kogoś bardzo, bardzo ważnego w świecie literatury. Książki. No tak. Postaci z książek. Nie postaci autora, który stworzył wiele, wiele, wiele postaci. A to zróbmy może w ten sposób. Posłuchajcie uważnie. Być może rozszyfrujecie, cóż to za bohater. I potem, jak to się mówi, po nitce do czego? Kłębka. Mhm. Odgadniemy nazwisko autora. Bardzo proszę. Nie mam pojęcia, dokąd lecą te piękne ptaki, ale tak bym chciał, tak bym chciał. Och, kogo ja próbuję oszukać? A no właśnie, cóż to za bohater? Brzydkie kaczątko. Świetnie, Julku. Czy coś więcej wiecie na temat tego bohatera? Autor. Jan Brzechwa. Chyba. Pani ekspert, czy Jan Brzechwa? No nie. Poszukamy wśród innych Janów. Jan Tuwim? Jan? Nie. Czy pan Jan, tak? No dobrze. Jeszcze jakiś Jan przychodzi wam do głowy? To może przetłumaczmy na Hans. Będzie łatwiej. Hans Christian. Oh. Tak. A nazwisko? Andersen. O, zaraz sama wykonam fanfary, świetnie. No ale nie pamiętam, bo ja miałam to w czytance ostatnio. A warto czytać, proszę pana? Warto. O, Julku, robisz postępy galopujące. Chyba tą czytankę przeczytałam chyba pierwszy raz. Nigdy nie czytałam czytanek żadnych. Znacie tę postać. Ja myślę, że w tej waszej czytance nie było o tym, że to jest, wyobraźcie sobie, można powiedzieć, autobiografia. Wiecie, co to jest autobiografia? Nie. Autobiografia to kiedy pisze się o samym sobie, o swoim życiu, ponieważ Hans Christian Andersen właśnie tak się czuł. Ja też to słyszałem na audiobooku. Miałeś też? Trudne dzieciństwo. No nie, no miał trudne, znaczy urodził się w takiej, słuchajcie, bardzo, bardzo malutkiej miejscowości w Odense, w takim domku malutkim, żebyście w ogóle nie uwierzyli, że ludzie kiedyś mieszkali w takich małych domeczkach i on strasznie marzył o tym, żeby zostać tancerzem w balecie i powiedziano mu, że się absolutnie nie nadaje, jest za wysoki, za chudy. Wyobrażacie sobie, żeby kiedyś świat, gdzie można było być za szczupłym i za wysokim? No właśnie, a potem stał się wielkim Andersenem, prawda? Okazało się, że jest pięknym łabędziem. Ale to powiedzmy może, że ten domeczek malutki to była jedna izba. Tak, to była tak, jedna izba. Jak teraz ty, Julku, ze swoim bratem Mikołajem, ze swoją siostrą Martą, ze swoim tatą, z mamą, mieszkalibyście w jednym pokoju. W jednym takim maciupeńkim pokoju. Maciupeńkim pokoju. Czy to byłoby dobrze wtedy? Nie wiem, jakbym się tam bawił. Nawet we trójkę by się nie zmieściliśmy, bo u mnie w rodzinie jest trójka, w takiej najbliższej. Ale to wyobraźcie sobie, że teraz cały świat przyjeżdża do tego maciupeńkiego domeczku, żeby zobaczyć, gdzie kształtował się ten nieprawdopodobny talent. Bo w tym maluteńkim pokoiku się zmieściły takie ogromne marzenia. I takie myśli, że wszyscy mają łatwiej, lepiej, są piękniejsi, tak? Tak jak brzydkie kaczątko było takie nieudaczne, wydawało się, prawda? A co brzydko chodziło. Okazało się, że każdy jest do czegoś stworzony. No i właśnie stworzony do pisania bajek był Andersen. I że każdemu mogą wyrosnąć skrzydła. Wiecie, co to znaczy? Człowiek mówi, o, nabieram wiatru w żagle, rosną mi skrzydła. Co to znaczy? To znaczy, że realizuje swoje marzenia, że w końcu staje się tym, kim chce, tak jak Andersen, prawda? Tak, tak. W końcu mi się udało. Tak. Jeszcze nie drogę. Czytałem mitu o tym, bo czytam mity greckie. No nie wiem, czy mita greckich znajdziesz, o panu Andersenie, raczej nie. Andersen się urodził 212 lat temu, wyobrażacie sobie, jak to dawno, a my ciągle czytamy o brzydkim kaczątku, o dziewczynce z zapałkami i nie tylko czytamy. Możemy też słuchać na audiobooku właśnie, czytam tak. Na płycie jakiejś. Ale nie tylko czytamy, ale słuchajcie, my na co dzień mówimy Andersenem. To są takie, bo mówimy brzydkie kaczątko, już wiemy, o czym mówimy, prawda? Że ktoś nie miał pojęcia, kim jest i nagle wyrósł i nawet nie zdawał sobie sprawy, że jest piękny, wspaniały i ma wielki talent i nie tylko urodę, prawda? Mówimy calineczka i my, dziewczyny, już się uśmiechamy do siebie i do wszystkich calineczek świata. I właśnie na tym polega piękno książki dla dzieci, że kiedy będziecie dorośli, nadal będziecie mówić tymi bajkami, które czyta się w dzieciństwie i można się porozumiewać również między narodami, ponieważ inni czytają te same książki, te same bajki. Żadna książka nie łączy tak jak bajka i to jest najpiękniejsze, co jest właśnie w książce dla młodych. To teraz w takim razie rozejrzyjmy się wokoło w naszym kraju. Czy znajdujecie jakiegoś bohatera książkowego, literackiego, bajkowego, polskiego? Ja tak. Jakiego? Siebie. Ja też. Dobrze, to myślę w takim razie, panowie, że bohater, którego mam na myśli, bardzo chętnie by się z wami zapoznał. Zaprosimy go do zagadkowego studia? Tak. Bardzo proszę. Pacanowie kozy kują, więc koziołek, mądra głowa, błąka się po całym świecie, aby dojść do Pacanowa. Właśnie nową zaczął podróż, by ją skończyć w Pacanowie. A co przeżył i co widział, film ten wszystko wam opowie. No to teraz będzie o bohaterze literackim, niezwykłym, który błąka się po stumilowym lesie, aby dojść do zagadkowego studia. Już pora wstać, wyruszyć z domu, przyjaciela spotkać znów. Miły puchaty, okrągły, bo to mu jest Kubuś, puchatek Kubuś. Wśród roju pszczół, jak to nie dziadku fród, Kubuś płaci bez trudu. Ramboli, bamboli, na dom płasować mu. Zabawa stały gość, a przypomnij nigdy dość, to jest raz na jakiś czas. A gdy jesteś sam w domu wśród czterech ścian, gdy coś ci doskwiera, to masz przyjaciela. Kubuś, puchatek Kubuś, gdziekolwiek by szedł, hej, pójdę tam i ja. Kubuś i nie ma cudu, i jutro i dziś, i ja i mój puchaty mi. A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść, spytał Krzyś, ściskając misiową łapkę, co wtedy? Nic wielkiego, zapewnił go. Kto? Kubuś Pochatek. Posiedzę tu sobie i na ciebie poczekam. Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś nigdy nie znika. Może być wesoło, może być rzewnie, może być bardzo wzruszająco, tak życiowo, bo Kubuś Pochatek to tak jakby cząstka każdego z nas. On potrafi z nami zrobić wszystko i dlatego pewnie go tak bardzo kochamy. Kochamy go czy nie kochamy, chłopaki? Tak. Trochę. Ja pamiętam nawet autora. Jak na Julka, to i tak dużo. Proszę ja bardzo. Nie. Alan Alexander Milne. Brawo. Pani ekspert. Brawo. 7-letni człowiek powiedział, zapamiętał. To teraz poprosimy o tłumaczkę. Irena Tuwim, siostra Tuwima, o którym tutaj przed chwilą myśleliście, że jest autorem, tak? Przed chwilą strzelaliście. No, Irena Tuwim kapitalnie przetłumaczyła. Podobno nasz Kubuś Puchatek jest jeszcze fajniejszy od angielskiego, czyli niż oryginał. A zdarza się tak. Oczywiście. A zdarza się tak, że tłumacz swój talent dołoży do sprawy i wtedy rzeczywiście jest jeszcze większa sprawa. A gdybyśmy tak poszli tropem tego Kubusia Puchatka i pobłądzili trochę w tym stumilowym lesie, to usłyszelibyśmy na przykład takie słowa. Im bardziej Puchatek zaglądał do środka, tym bardziej tam prosiaczka nie było. Nie było. To było w pierwszym rozdziale. Ale wiecie, że to jest tak naprawdę są słowa wyjęte z waszego życia, z życia dziecka. To dzieci potrafią tak fenomenalnie układać słowa w tak zaskakujący sposób. Kubuś Puchatek jest takim dzieciakiem. Kubuś Puchatek, z mądrością, który, tak, kiedy osoby. Patrzymy sobie z perspektywy na nasze lektury, kiedy byliśmy mali, to potrafimy popatrzeć na kogoś, kto właśnie jest trochę dziecinny i powiedzieć, o ty misiu, małym rozumku. Wiecie, nieprawdopodobnie dużo takich zdań wchodzi do języka, bo my, jak będziecie duzi, mogę się założyć dzisiaj, że nadal będziecie mówili tymi zdaniami, że na przykład zajrzycie i powiecie, tak. Tym bardziej go tu nie ma. Jestem misiem o bardzo małym rozumku, tak. I długie słowa sprawiają mi wielką trudność. Albo czas na małe co nieco. Czas na małe co nieco. Ale zobaczcie, ile pokory w tym jest i dystansu do siebie. To są tak ważne sprawy w życiu, żeby się sobą tak bardzo nie przejmować. Żeby się innymi przejmować. Żeby popatrzeć na drugiego człowieka, a siebie lubić. Ale no właśnie, mały rozumek. Każdemu się przytrafia ten mały rozumek. Ale taki, który się bardzo przejmuje, też jest w tej książce. Patrz, kła po uchy. Tak, to prawda. Bo są dwa rozumki. Jeden mały i słodki, a drugi duży i słodki. Myślenie nie jest łatwe. A jadłeś? O miotku? Rzecz? Słodki. Myślenie nie jest łatwe, ale można się do niego przyzwyczaić. Nieraz dorośli mówią, myślenie boli. Jak ja nie lubię myśleć. No a trzeba. Ja nie cierpię myśleć na przykład na teście z angielskiego. No ale bez myślenia nie nauczysz się tego języka. No ale w wiadomościach było mówione, że chyba już od następnego roku nie będziemy musieli się uczyć obowiązkowo. Jak w wiadomościach było mówione, człowieku. Następny cytat. Przyjacielu, jeśli będzie ci dane żyć 100 lat, to ja chciałbym żyć 100 lat minus jeden dzień, abym nie musiał żyć ani jednego dnia bez ciebie. Bo tam jest tyle miłości, tyle przyjaźni i takich prawd, które przekraczają lata i całe dekady i pokolenia i są dla nas czytelne i dla Julka i dla Michała. Tak, prawda? To są opowieści, które są ciągle czytelne i ciągle ważne. I najśmieszniejsze jest to, że te bajki, do bajek wracamy później, czytamy je dzieciom jako rodzice. Powiedziałaś o koziołku Matołku, że Julek, że tata ci koziołka Matołka puszczał, tak? I pomyśl, że tata wtedy po raz kolejny oglądał z tobą koziołka i czytał tobie koziołka, a twoja babcia, gdyby ci czytała, Matołka, też. A nie koziołka. Ja nigdy nie czytałam, nigdy mi nie czytają koziołka Matołka. Nie czytają ci? A tak. Widziałeś w oryginale koziołka z rysunku? Bo Koziołek ma właściwie dwóch autorów, prawda? Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza. Znasz, prawda? Makuszyńskiego, ale narysował Koziołka, bo Koziołek to przecież jest taki polski, genialny komiks, można powiedzieć, prawda? No, absolutnie. I Marian Walentynowicz narysował te obrazki i ja pamiętam, że my z bratem, kiedy zostawaliśmy sami w domu, to po prostu nurkowaliśmy natychmiast w Koziołka i wiesz, a dzisiaj, kiedy go czytałam swojemu synowi, dostrzegałam tam również teksty dla dorosłych. I dostałaś sedna sprawy. Na czym polega geniusz literatury adresowanej do dzieci? Właśnie na tym, żeby były te różne sensy, konteksty, znaczenia, żeby rodzic, który bierze do ręki książkę, miał z tego frajdę. Też miał frajdę. I ten mały człowiek nie mógł zasnąć. Oczywiście. I też miał frajdę. No w tym mistrzem był Brzechwa. Przecież Lis Vitalis czy Kaczka Dziwaczka to dla dorosłego jest inna książka niż dla dzieci, prawda? I ta przyjemność odkrywania tego, że kiedy byłem mały, byłam mała, jeszcze tego nie zauważałam. A potem ten koziołek miał okropne przygody. Na przykład wylądował, bo go zrzucono z samolotu, wylądował przed armią Greków. A jak się spotkał z samochodem, pamiętacie, jak myślał, że smog nadlatuje? Nadchodzi. No. Bo warczały. Była jedna wielka przestroga dla nas. Mm-hmm. Prawda? Ten koziołek. Jak najbardziej. Mówicie o tym, że książka dobra dla dzieci, dla dorosłych, a Astrid Lindgren. Marzenie. Z tego się też nie wyrasta. Nie wyrasta się albo, nigdy. Albo, że on się wylądował w dżungli, no a tam uważał się za ważniejszego niż król lew. O kolejnych bohaterach literackich będzie już za moment. A teraz powiem tak, Puchatku, tak prosiaczku, nie jest, tylko chciałem się upewnić, że jesteś. Tak jak i my wrócimy w drugiej zagadkowej godzinie. W komplecie. Tak. Ogromny deszcz na ziemię spadł i mokry był świat cały, a potoki tak pędziły, że prosiaczka aż zalały. Prosiaczek przerażony, nie dziwmy temu się, przez żywioł osaczony napisał słowa te. Pomocy? Prosiaczek i ja! List włożył do butelki i butelka znikła w nej. Potem pozbyć trochę wody tej, prosiaczek się postarał. Wyrywając ją nie wiedział, że od domu się oddalał. A ten deszcz już nie przestawał lać i Puchatek nie bez racji wyszeptał, gdy zobaczył to: nie oddam swej kolacji. Aż 10 garnków miodu obronił sporo to. Chciał wyjść je do sporu, porwała rzeka. Zapraszamy do reklamy. W moim biznesie liczy się skuteczność, dlatego tak ważne są dla mnie efektywne i niezawodne rozwiązania, które ułatwiają pracę. Najlepiej by były w pakiecie. I dlatego w Renault stworzyliśmy specjalną ofertę dla firm. Pakiet biznesowych korzyści. Teraz wybrane modele Renault w leasingu od 100%, a do tego 4 lata gwarancji, asystans i bezpłatnych przeglądów. Sprawdź ofertę specjalną podczas Dni dla Biznesu. Szczegóły w salonach. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Mietka Szcześniaka, promujący najnowszy bestsellerowy album Nierówni. Serce to jeszcze za mało. Interpretacje wierszy księdza Jana Twardowskiego w roztańczonych rytmach samby i bossanowy. Poczekaj, jak cię rąbne. Wtorek, 4 kwietnia, godzina 19, Teatr Muzyczny Roma. Szczegóły na stronie www.mietekszcześniak.pl. Żegnamy reklamy.